6. Άρβορ. Άρβορ. Έλα. Ακόμα και ο Σιλιοζάτου δεν έχω προάντητα. Ωραία. Alô, cruzando agora 1300. Controle 8-6-6-3-2. Você já escolheu na prova do Romeu Fox 0-1? Thank you.